Jontes garage. Med Jonas Släppung. Yes, det är fredag. Klockan har blivit 12. Det är lunch för de flesta kanske. Eller så har de redan ätit lunch, vad vet jag. Jag vet bara att det ni lyssnar på just nu, det är Jontes garage med mig, Jonas Slättung. Fram till klockan 13 sitter jag här och är mysig med er. Rockens anfäder, i alla fall en av dem, Lucifer's Friend, tyska bandet här från 1970, Ride the Sky. Pirate Rock, 95.4 and 90.7. Ja, och vi ska stanna kvar i den här eran, det tidiga 70-talets era. Vi ska flytta fram till år 1971 och så ska vi hoppa från Tyskland över kanalen till och gå en bit genom England tills vi kommer till Skottland och Glasgow närmare bestämt. Därför att där runt gitarristen och sångaren Ricky Gardiner så samlades ett gäng väldigt duktiga musiker som spelade någonting som man väl kan kalla för någon form av tidig hårdrock med lite symfoniska inslag. De kallade sig för Beggars Opera, det här bandet. Jag vet inte om ni har hört dem, de är inte jättekända, men de har ett kultstatus kan man säga. Nu för tiden. De släppte en platta som hette, nu ska vi se vad den hette här, Waters of Change hette den, 1971. Och från den så plockar vi en låt som jag undrar om ni orkar. Ni måste käka lite pasta och kanske ta någonting med socker i så att ni orkar 8 minuter. För så lång är Time Machine. Thank you. star to guide us to a time when all our men are free, free. Yeah. lyssnar på Jontes Garage. Och där ute i hörde du Beggars Opera med låten Time Machine som finns med på platta som heter Waters of Change som kom 1971. Det här är Pirate. Västkustens bästa rock. We'll be right back. Arkansas-gossarna i Pallbearer med deras version av Pink Floyd-låten Run Like Hell. Run Like Hell som finns med på Pink Floyd-skivan The Wall, för den som är intresserad. 1979 kom den. Det gjorde dock inte Pallbearer-versionen. Den kom i år tidigare. En version som har fått väldigt bra kritik, och vissa har till och med hävdat att de tycker att den är bättre än originalet. Ja, det vet jag inte om jag tycker, men väldigt, väldigt bra var det i alla fall. Nu ska vi till ett band som inte heller bangade för att göra covers. Många av deras mest kända låtar är faktiskt just covers, dock inte denna. Then they talk about you cold when you walk for the skies, but you were young and bold, and baby, didn't that change with a wink of your eye? Now no one's talking about those crazy days gone by. No one talks about the times you cried. A little dreamer. Likely to succeed. I had to tell them, baby, you were armed with all you need. Seems no one's talking about those crazy days gone past. Weren't they amazed when you were pitiless? You are the little dreamer. Där ja, Van Halen med Little Dreamer från första Van Halen-plattan. Blir det nu innan jag lämnar er i händerna på detta. Pirate Rock is where you get the best rock and roll music. And 95.4. Pirate Rock, the home of rock music. Download the Pirate Rock app for free and get the best rock music 24/7. Listening to Pirate Rock. Mina damer och herrar, ja, detta är alltså Jontes Garage du lyssnar på här i kanalen. Jag heter Jonas Slättung och är väldigt, väldigt glad att berätta för er att jag sitter här fram till klockan 13.00 och spelar musik ur min egen samling. Jag tänkte nu att vi skulle ta steget in i den gamla, goda, fina, anrika thrashens välde. Sjöng precis, eller skrek snarare, vad låten hette där på slutet. Over the Wall med Testament ifrån den första plattan som hette The Legacy som kom 1987. Och det var ju faktiskt så att Testament, de hette Legacy ända fram tills dess att den här skivan egentligen skulle släppas. Då bytte de namn till Testament. Det var väl roligt att ni fick reda på det. You are listening to Pirate Rock. Moron Show with Antonina and Christian. Det var nästan bättre. Sätta! Det är så knatte för att det chatte det. Sätta! Det är en sån där keramikskål med lock, eller? Nej, det är inte keramik, utan det är väl typ stål eller plåt eller någonting, och så ett sånt glaslock. Ja, ni har sånt, ja. Mm. Gud, vad fint det ska vara. Ja. Sen så ska vi även köra på med Vi skiter i musikchefen idag, och det är faktiskt en önskan från en av våra lyssnare som önskade den kanske för en vecka sedan. Ja. Vi kör den idag för att städa bort lite, det. Lite så. Lite sena på bollen, men det gör inget. Lite sena på bollen, men det ska vi köra idag. The Moron Show with Antonina and Christian. Ja, inte missa det. Men just nu, vet du vad du gör då? Du lyssnar på Jontes Garage. Och i detta fabulösa program så ska vi just nu bege oss till år 1981. Och en debutskiva som inte blev den succé som bandet eller bolaget hade tänkt sig. Och därför så tänkte bolaget att det skulle helt enkelt släppa bandet från labeln. Men av någon anledning så lyckades de tjata sig till att nej, men gör inte det, vi ska göra bättre. Och så gjorde de en skiva till som blev en jättesuccé. Och sen blev bandet en succé. Och vilket band är det jag pratar om? Jo, de heter Dokken, och det här är titelspåret Breaking the Chains. Crazy too. The walls around you closing in. You need a change. 7. Night of the Blade, en till titelmelodi från skivan Night of the Blade då, följaktligen eftersom det är en titelmelodi, med Tokyo Blade, det engelska, brittiska bandet Tokyo Blade. Varför heter de Tokyo Blade? Gjorde de det för att de kom från Tokyo? Nej, naturligtvis inte, eftersom de är ett engelskt band, de kom från Salisbury. Varför heter de då Tokyo Blade? Ja, det kan man fråga sig. Night of the Blade var den andra plattan, eller den tredje plattan, som det här bandet släppte. Och vad menar jag då med det? Ja, det beror lite grann på hur man räknar, och hur ska man då räkna? Ja, antingen så räknar man så att bandet släppte en platta 1983 som heter Tokyo Blade, och sen 1984 släppte de en skiva som heter Night of the Blade, och då var det den andra plattan. Eller så räknar man så att de spelade in en skiva tidigt 1983 som heter Midnight Rendezvous under ett annat bandnamn, men som sen släpptes 1984 mellan första och andra plattan. Och då blir ju Night of the Blade tredje skivan. Väldigt konstigt, för det här Midnight Rendezvous, det var nämligen ett annat bolag som ägde rättigheterna till den, och de släppte efter första Tokyo Blade-skivan, så släppte de Midnight Rendezvous som en Tokyo Blade-skiva, fast de egentligen inte fick det. Så kan det gå. Ja, och här kan man säga att man får tre önskningar i en, eller hur man ska uttrycka sig. Det är nämligen three for the price of one, eller någonting sånt. Det är ju så att det här är alltså bandet Angel Witch med låten Angel Witch ifrån skivan Angel Witch. Spännande. New Wave of British Heavy Metal bandet Angel Witch ifrån London, vill jag minnas. Finns det något bättre än att avrunda arbetsveckan med en after work tillsammans med bästa vänner och kollegor? Åk på en karibisk afterwork du aldrig tidigare upplevt i Stena Danicas nya The Reef Bar. Tropiska drinkar, dryckesprovningar, musik från DJ tillsammans med livemusik och mycket mer. Häng med oss på Pirate Rock för att vinna ett presentbevis för fyra personer till afterwork-båten i Karibien tillsammans med Stena Line. Vad härligt. Och mitt i allt detta mysiga så ska jag lite grann, jag kanske inte förstöra stämningen, det vill jag inte säga, men jag ska förändra den lite. Rycka mattan från under, från fötterna. Nej, det är så här, jag ska spela ett band, ett amerikanskt band som släpper en ny skiva den 26 oktober. En skiva som heter Vector, som är deras femte platta. Jag pratar om bandet Haken, eller Hacken, eller hur man nu ska uttala. Jag vet faktiskt inte det. Haken brukar jag säga lite skämtsamt, och sen så kommer jag på att fan, jag vet faktiskt inte hur de uttalar det på riktigt. De släpper en ny skiva som sagt, vad som heter Vector, den 26 oktober. Och det här bandet är ett riktigt spännande och intressant band som jag tycker man ska lyssna på. Den här låten som vi ska lyssna på nu, ja, den heter Puzzle Box. We'll be right back. Lite kul och lite spännande, lite annorlunda. Haken med Puzzle Box. Jag tror att de uttalar Haken. Det kan också vara Hacken. Jag har faktiskt ingen aning. Gillar du det här så ska du kolla in 26 oktober. Ska du märka in i din almanacka, för då kommer nya plattan Vector, deras femte skiva. You are listening to Pirate Rock. En grej som jag har upptäckt som folk tycker är jävligt irriterande, det är när man sitter och upprepar någonting med en jättejobbig röst gång på gång på gång på gång. Lite för länge. Så det tänkte jag göra nu. Har du hört den då? Har du hört den då? Har du hört den då? Har du hört den då? Har du hört den då? Har du hört den då? Har du hört den då? Har du hört den då? Har du hört den då? Har du hört den då? Har du hört den då? Har du hört den? Så. Du lyssnar på Jontes garage. Ja, men bara en liten stund till, eller rättare sagt en låt till. För klockan närmar sig 13.00 med stormsteg, och då är det dags för Jontes garage att stänga av sig själv och implodera till en liten stenhård boll. En liten kula liksom som ligger och rullar runt här på studiegolvet. Ända tills nästa fredag klockan 12, då den magiskt återuppstår som en fågel Fenix i eten. Sista låten i programmet blir en låt med bandet Styx. Eller Styx som man säger i Sverige och Göteborg, fast de säger Styx själva. Och Styx, det är den här floden som löper mellan de levandes och dödas rike i grekiska mytologin, gamla grekiska gudarnas mytologi. Styx, ett band som jag väldigt länge hade jävligt svårt för. Jag tyckte de var egentligen bara smöriga och intetsägande. Men det var för att jag hade lyssnat på fel plattor helt enkelt. För sen när jag började lyssna på de tidiga skivorna så upptäckte jag hur fruktansvärt bra det här bandet faktiskt är. Alltså, de påminner om Kansas och har lite Rush och lite Elo och allt möjligt gött i sig. Lite Asia och sådär. Så att gillar man de banden så ska man verkligen kolla upp de tidiga Styx-plattorna. Sen blir de ju lite mer slätstrukna när de närmar sig 80-talet. Så de flesta av de här banden, de flesta av de här gamla 70-talsbanden blev ju det. De började liksom började försöka få lite mer radiohits och sådär, och tog bort det som kanske var lite intressant med dem en gång i tiden, nämligen de här lite udda taktarterna och lite långa låtarna och sådär. Tycker jag, min personliga åsikt i alla fall. I alla fall, 1975 så släppte de sin femte skiva som hette Equinox, som är en väldigt, väldigt bra platta och som innehåller den låt som jag tänker lämna er med, nämligen Mother Dear. Och så hoppas jag att vi hörs nästa fredag igen. Adjö! showing two sides of my face. I need the comfort of your wisdom. I'm coming home to your embrace. If by chance I pass before you, don't discount my gratitude.